yeniden doğmaksa, seven insan ölür mü? Anlatmak kolay olsa, gözden yaş dökülür mü? Anlatmak kolay olsa, gözden yaş dökülür mü? Senden ayrılmak istemem, günahım nedir bilmem. Çaresizlik içinde ölürsem de gam yemem. Senden ayrılmak istemem, günahım nedir bilmem. Çaresizlik içinde ölürsem de gam yemem. Acılar verdim, inan ki senin için aşkımı feda ettim, sevgilim senin için. Öldüm gün üzülme, mutlu ol sen ömrünce. Sevmek doğmak değilmiş, sever insan ölünce. Öldüğüm gün üzülme, mutlu ol sen ömrünce. Sevmek doğmak değilmiş, sever insan ölünce. Sever insan ölünce. Sever insan ölünce. Yeah.